เรื่องเบ้าหลอมสังคมไทยโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันเตือนจิตสะกิดใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะเพิ่งมีในวันนี้ในวันพระวันนี้หาอยากจะพูดในหัวข้อที่เราทั้งหลายควรจะได้รับฟังกันเป็นอย่างยิ่งและได้นำไปคิดกันเกี่ยวกับปัญหาสังคมปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาบ้านเมืองแม้แต่ปัญหาทั้งโลกที่มันเกิดขึ้นมารอบด้านรอบทิศที่เรากำลังรอคอยอยู่ท่ามกลางปัญหาต่างๆทุกวันนี้นั้นมีสาเหตุอย่างชนิดที่ว่ายุ่งกันเหมือนได้เปรียบมันแก้ไขกันไม่ได้สาเหตุทั้งหมดมันย่อลงมาที่คนเป็นผู้ทำคือคนไม่ดีนั่นเองคนไม่ดีนั่นเองพูดง่ายๆว่าคนไม่ดีถ้าจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดมันก็เลยต้องมาแก้ไขคนสร้างคนพัฒนาคนให้คนเป็นคนดีแล้วปัญหามันก็จะลดลงเดี๋ยวนี้ลูกไม่ดีทำให้พ่อแม่ปวดหัวทำให้พ่อแม่จะเป็นโรคประสาทตายมีเงินคำเงินท้องข้าวของเครื่องอำนวยความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่พ่อแม่ก็เหมือนนอนกอดกองไฟเป็นทุกข์ใจเพราะลูกที่มันไม่ดีที่นี่บ้านเมืองโดยทั่วไปก็เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบการกดขี่ข่มเหงการไม่มีเมตตาปราณีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเชื้อจุนซึ่งกันและกันการตกเป็นทาสของวัตถุตกเป็นทาสของเครื่องยั่วย้อมหม่อมเมาจิตใจร้ายลงกันบูชาวัตถุสิ่งของเห็นวัตถุนั่นเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างในที่สุดก็ดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาซึ่งวัตถุเกิดการกระทบกระทั่งกันเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนกันทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมเลยไม่มีเศรษฐีใจบุญมีแต่นายทุนหน้าเลือดไม่มีสัตบุรุษคนยากจนที่มีศีลธรรมกายเป็นคนยากจนที่บูชาอาบายมุขเมื่อนายทุนหน้าเลือดได้เกิดขึ้นแล้วก็คนยากจนที่บูชาอบายมุขเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองมันก็ยิ่งเกิดช่องว่างนายทุนหน้าเลือดก็มีแต่จะเอาที่นี่คนจนที่ไม่มีหลักธรรมประจำใจก็บูชาอบายมุขก็เป็นโอกาสที่จะให้นายทุนหน้าเลือดบีบคั้นกดขี้ข่มเหงทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างนี้ก็คือความขาดศีลขาดธรรมมันตรงกันข้ามกับเศรษฐีใจบุญและก็สัตบุรุษคือคนรวยที่มีศีลธรรมและคนจนที่มีศีลมีธรรมมีสติปัญญามันก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจูนกันไปในสังคมแม้จะมีคนรวยคนจนก็จะอยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง เหมือนต้นไม้ต้นไหลในป่าในดงที่อาศัยกันต้นใหญ่ให้ร่มเงาแผ่กิ่งก้านไพศาลปกคลุมหุ้มห่อความร่มเย็นให้แก่ต้นเล็กๆต้นเฟิร์นต้นไม้เล็กๆอยู่เบื้องล่างของมันส่วนต้นไม้เล็กๆก็ช่วยคลุมครองหน้าดินให้สดชื่นให้ชุ่มชื่นแก่ต้นใหญ่ๆอีกเหมือนกันในป่าในดงที่มันมีอยู่เป็นดงหนาป่าทึบไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยไม่มีใครไปรดน้ำแต่มันทำไมมันงอกมันงามนั่นคือความสมดุลกันเรียกว่าดุลยภาพที่มันอาศัยกันมันสมดุลกันแต่เมื่อเราไปทางป่าทางดงเตียนล่องจนหมดไฟเผาจนหน้าแห้งหมดแล้วหน้าดินแห้งความชื้นในแผ่นดินหมดแล้วมาปลูกใหม่มันงามยากที่สุดเลยที่จะปลูกอีสานเขียวอีสานเขียวหลังจากการมันเหี้ยนมันโกรนไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการไม่สมดุลกันแหละทีนี้ถ้าคอยดูทั้งหมดนั้นเราจะเห็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นปัญหาในรัฐบาลเกิดขึ้นก็เพราะขาดไฟขาดธรรมปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในชุมชนหนึ่งๆนั้นก็เหมือนกันเพราะเหตุนั้นวันนี้เราก็มาลองพูดกันในเรื่องเบ้าล้อมคนหรือจะใช้คำว่าเบ้าหล่อล้อมสังคมชาวพุทธขยายออกมาหน่อยแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสว่าเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายจะต้องมีอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้แล้วมันก็จะก่อให้เกิดความสงบความร่มเย็นในสังคมได้อาตมาขอใช้สำนวนภาษาสมัยใหม่ฟังกันง่ายๆว่าเบ้าหล่อล้อมน้ำใจคนเบ้าล้อมสังคมชาวพุทธหรือจะแคบเข้ามาเบ้าหล่อล้อมสังคมไทยใกล้เข้ามาเบ้าหล่อล้อมน้ำใจของหมู่บ้านของชุมชนใกล้เข้ามาเบ้าหล่อล้อมน้ำใจในครอบครัวทำไมจึงใช้คำว่าเบ้าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากแบบจากแผนทีนี้เราจะทำอะไรเราก็ต้องอาศัยแบบตีแบบเครื่องวัดเครื่องทำแบบเป็นแบบเป็นฟอร์มขึ้นมาเราอยากจะได้รูปอย่างไรเราก็ทำแบบอย่างนั้นถ้าแบบมันเบี้ยวรูปมันก็เบี้ยวแบบมันตรงรูปมันก็ตรงแบบมันงามรูปร่างที่หล่อล้อมออกมาที่กระทำออกมามันก็งามถ้าแบบมันไม่ดีมันก็ไม่ดีด้วยกันเวงั้นหาขยายออกมาใหม่ก็เรียกว่าตัวอย่างเอาตัวอย่างมองให้ง่ายขึ้นมาว่าตัวอย่างของสังคมตัวอย่างของชีวิตตัวอย่างของน้ำใจโลกทุกวันนี้ง่ายมากที่จะเอาอย่างกันสิ่งใดที่เอาได้ง่ายรับได้ง่ายเซนซิทีฟได้ง่ายมันก็เอาสิ่งนั้นเอาสิ่งนั้นโดยเฉพาะความชั่วระบาดไปทั่วทั้งเป็นดินความเพ้นแก่ตัวความอวดโก้อวดรวยฟุ้งเฟ้อเห่อเฮิมนี่มันเอาแบบกันง่ายเพียงแต่คนใดคนหนึ่งที่ทำตัวอย่างให้เห็นมันก็ไปได้ง่ายส่วนตัวอย่างที่ดีนั้นมันมีน้อยทั้งหายากทั้งมีน้อยคนก็เอาอย่างยากมันมีแต่ตัวอย่างชั่วที่เห็นได้ง่ายดาดเดินไปหมดคนทั้งหลายมันก็เลยเอาตัวอย่างอย่างนั้นโดยไม่รู้สึกตัวอย่างที่เรากำลังเอาตัวอย่างฝรั่งมั่งค่าอยู่ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกวันนี้สังคมของเราได้แตกสลายชุมชนได้แตกสลายแตกสลายคือรวมกันไม่ติดไม่มีตัวอย่างที่ดีที่จะรวมกันประสานสังคมให้สงบร่มเย็นส่วนมากมีแต่ตัวอย่างที่ชั่ว ตัวอย่างที่เลวครับเลยครับพระพุทธเจ้าของเราว่าความดีจะเกิดขึ้นในอริยมรรคคือหนทางอันประเสริฐที่จะนำไปสู่ความเจริญความอุดมความประเสริฐทั้งทางโลกและทางธรรมจนถึงการกระทำที่สุดแห่งความทุกข์นั้นมันจะเริ่มต้นด้วยความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นคือความเข้าใจถูกต้องความปรารถนาความดำริมันก็จะเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องตามหลังมาหลังจากนั้นการพูดจามก็ถูกต้องการกระทำมันก็ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตมันถูกต้องการภาคเพียรพยายามมันถูกต้องหลังจากนั้นจิตใจมันก็ประกอบไปด้วยสติโดยถูกต้องสมาธิเกิดขึ้นโดยถูกต้องความรู้เท่าเอาทันจน หลุดพ้นจากสิ่งที่มาครอบงำจิตใจให้เป็นทุกข์ให้ไหลลงมาก็ถูกต้องขึ้นมามันเริ่มอยู่ที่ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายถ้าเข้าใจผิดมันก็มีความปรารถนาผิดแล้วมันก็พูดผิดทำผิดพยายามผิดไปหมดเลย อย่างทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาเห็นของที่ไม่ดีนั่นเกลื่อนกลาดไปหมดแต่เขาเข้าใจว่ามันเป็นของดีเขาก็ปรารถนาเขาก็ดำริเรียกว่ามิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นดังนั้นเขาก็พูดในสิ่งนั้นพร่ำเพ้อไปในสิ่งนั้นนี่นั่นการกระทำเพื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นการภาคเพียรพยายามเพื่อสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้วันนั้นรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานรุ่งอรุณแห่งความเจริญรุ่งอรุณแห่งมรรคอันบริสุทธิ์แห่งชีวิตอันถูกต้องมันอยู่ที่ความเข้าใจอย่างถูกต้องรุ่งอรุณแห่งความเสื่อมเสียหายความพินาศย่อยยับมันก็เริ่มต้นที่ความเข้าใจผิดต่อสิ่งทั้งหลายนี่แหละทีนี้สิ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถูกและความเข้าใจผิดนี่มันมีอยู่สองอันพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่ามาจากคำว่าปรโตโคสะนี่อันหนึ่งภายนอกสิ่งที่มาจากภายนอกเรียกว่าปรโตโคสะปรแปลว่าอื่นสิ่งอื่นโคสะแปลว่าเสียงพูดง่ายสมัยนี้เรียกว่าเสียงโฆษณาเสียงโฆษณาทุกวันนี้ไปดูเถอะว่าหนังสือพิมพ์โฆษณาอะไรผ่าโป้ผ่าเปื่อยอะไรต่ออะไรความชั่วประจานกันทั่วบ้านทั่วเมืองความดีเก็บไว้ก่อนความชั่วขายดีโฆษณากันโอ้ยทำลายอะไรก็ได้ง่ายทำลายรากฐานจิตใจศรัทธาสันคอนอะไรต่างๆได้ง่ายนี่ปรโตโคสะนั้นหมายถึงเสียงโฆษณาจากวิทยุก็ได้หนังสือพิมพ์ก็ได้จากทีวีก็ได้แล้วเงี้ยนะก็เมื่อได้ยินเสียงแล้วมันก็เอาอย่างเมื่อได้เห็นภาพในโทรทัศน์ในทีวีแล้วมันก็เริ่มเอาอย่างครั้งแรกก็เห็นแต่ภาพต่อมาเห็นตัวจริงเห็นตัวจริงเห็นในหนังก็ยังเป็นภาพเห็นหนังโป้หนังเปลือยหนังเช็คหนังเข็นหนังขาอะไรต่างๆพวกหนังเซ็กซ์หนังอะไรต่างๆพวกนี้มันก็มากขึ้นหลังจากนั้นตัวอย่างภายนอกมันก็ดาดเดินให้เห็นจากกรุงเทพสู่หัวเมืองใหญ่ๆสู่บ้านนอกดาดเดินไปหมดเลยเห็นว่าการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้เป็นโกเป็นดีแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมีไว้พริบเอาเปรียบคนอื่นได้เท่าไหร่เป็นการดีนี่มันเห็นอย่างนี้ไปหมดเลยได้ยินแต่เสียงพูดอย่างนี้เห็นตัวอย่างอย่างนี้ในที่สุดปรโตโคสะนี่ก็มีอิทธิพลในจิตใจก็คิดพินิจพิจารณาไปมันไม่มีโยนิโสมนสิการคือการไตร่ตรองพิจารณาให้แยกภายในจิตในใจพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าปรโตโคสะที่ดีรูปที่ดีเสียงที่ดีโฆษณาที่ดีการกระทำที่ดีอะไรต่างๆก็ทำให้เกิดโยนิโสมนสิการพิจารณาไตร่ตรองคล้อยตามไปในสิ่งที่ดีหลังจากนั้นก็ประกอบกระทำภาคเพียรพยายามนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากปรโตโคสะเป็นมิจฉาปรโตโคสะการโฆษณารูปที่ผิดเสียงที่ผิดอะไรๆที่มันผิดออกมาจนมาเป็นตัวอย่างที่ผิดดาดเดินทั้งแผ่นดินมันก็เกิดอโยนิโสมนสิการไม่แต่ต้องพิจารณาในจิตใจอย่างแยบคายก็รับเอาสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นมันก็จะมีแต่สิ่งเหล่านี้การเกลื่อนกลาดไปหมดเลยทั้งแผ่นดินและปัญหามันก็เกิดขึ้นสังคมทุกวันนี้กลายเป็นว่าสังคมของเราได้แตกสลายลงในชุมชนในหมู่บ้านก็ดีแม้แต่ในครอบครัวก็ดีเกิดช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกพูดกันภาษาเดียวกันแต่ไม่เข้าใจกันลูกเต่าจะลุ่มหลงไปกับเสียงโฆษณาในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินรูปเห็นคนอื่นที่มาจากกรุงเทพจากสังคมอุตสาหกรรมจากความเจริญรุ่งเรืองการฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอะไรต่างๆ มันทำตัวอย่างให้เห็นเราจะมามัวมุดอยู่ตามบ้านนอกมาเชื่อฟังพ่อแม่อยู่ก็ไม่เลยไม่ได้เสพแต่เว้ยไม่ได้สนุกสนานกับเพื่อนในที่สุดมันก็เปิดเลยทีเดียวหนีสังคมหนึ่งทุกวันนี้ถ้าจะพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านยิ่งในภาคอีสานเนี่ยพอทำนาเสร็จมันก็รีบเข้ากรุงเทพเข้าเมืองล้วงเข้าไปทางปักใต้ทางภาคกลางไปหาแบบจามีจะพูดเท่าเท่านั้นฟอบัตเรียกว่าสังคมได้แตกสลายลงการจะพัฒนาร่วมกันนั้นก็ไม่มีค่ะพอคนหนึ่งไปแล้วกลับมาก็มาเล่าเรื่องราวความสนุกสนานความเพลิดเพลินความฟุ้งเฟ้อเฮอเหิมทุ่งเรื่องซีวิไลในเมืองให้เห็นเหมือนกับในโทรทัศน์ในอะไรที่ได้ดูอยู่เดี๋ยวนี้บ้านหนองก็พอมีพวกที่ยังไม่ได้ไปก็กระสันดิ้นอยากจะไปในที่สุดก็ไป พอกลับมาบ้านตีนก็จะไม่ติดดินแล้วทีนี้จะมาทำไรทำนาทำอะไรจิตใจมันคอยเมื่อลอยที่จะไปสู่สังคมอุตสาหกรรมในที่สุดความคิดของพ่อแม่กับความคิดของลูกเกิดช่องว่างไกลห่างกันไกลออกไปไกลออกไปจะพูดกันไม่รู้เรื่องดูถูกพ่อแม่ไม่รู้จักอะไรเลยนี่สังคมหนุ่มสาวสังคมเด็กนักเรียนนักศึกษาแต่ก่อนเรียนป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีตีเท่าไหร่ก็ไม่หนีเดี๋ยวนี้ไปป.6 แล้วเข้าไปม.1 ม.2 ม.3 โรงเรียนมัธยมหนีไปหมดจิตใจลูกที่ไปเรียนหนังสือนั้นมีความรู้สึกเป็นคนละอันกันแล้วกับพ่อกับแม่มีความรู้สึกมีเซนซิทีฟมีสามัญสำนึกคอมมอนเซนส์อะไรต่างๆแล้วผิดแปลกกันไปกับพ่อกับแม่ยิ่งเรียนเท่าไหร่ก็ยิ่งไกลออกไปไม่ใช่เรียนเพื่อจะอยู่ในสังคมท้องถิ่นของตนเองพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมจนกระทั่งแต่มันเรียนแล้วเพื่อจะออกจากสังคมไปเรื่อยพูดได้เต็มปากแล้วว่าสังคมแตกสลายทุกวันนี้ยิ่งไปจบปริญญามาจากในเมืองจากเมืองหลวงกลับบ้านนอกตีไม่ติดดินเลยจะไปทำงานในเมืองหลวงกับเฟ้ออีกเดี๋ยวนี้การศึกษาเฟ้อปริญญาตีหางานไม่ได้จะครับมาอยู่กับบ้านนอกเข้ากับสังคมท้องถิ่นไม่ได้ว่าเราเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีและมีความรู้สูงในสายตาของชนท้องถิ่นของพ่อแม่จะมาทำไรทำนาจะมาทำงานกิ๊กก๊อกอยู่กับบ้านไม่เข้าท่าต้องเข้าเมืองหลวงไปเมืองหลวงก็เฟ้อไม่มีที่จะรับงานงานมันเฟ้อเลยเอาไปเอามาบัณฑิตตกงานก็มากเกินต่อมาก่ออาชญากรอาชญากรรมเป็นกกเป็นเหล่าอะไรต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ว่าสังคมของเรานั้นได้แตกสลายลงซะแล้วต่อมาองค์กรของสังคมพระครูกำนันผู้ใหญ่บ้านอันรวมสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็กำลังจะแตกสลายอีกเหมือนกันพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันส่วนข้าราชการที่ยังมาเป็นใหญ่เป็นชนชั้นปกครอง4ปีก็ย้าย4ปีก็ย้ายเข้าไม่ถึงปัญหาของชุมชนของท้องถิ่นเพราะไม่ใช่บ้านของตนเองยิ่งย้ายมาจากภาคใต้ขึ้นอีสานลงภาคใต้ภาคเหนืออะไรต่างๆพวกนี้เข้าไม่ถึงชุมชนพื้นฐานของชุมชนยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายเกิดมาในเมืองมีการศึกษาแบบในเมืองมีวิถีชีวิตแบบในเมืองพอมาอยู่บ้านนอกอยู่ในชนบทพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเข้าใจกันได้อย่างนี้ข้าราชการก็เกิดช่องว่างเข้ากับชาวบ้านไม่ได้เมื่อเข้ากับชาวบ้านไม่ได้ยิ่งไกลห่างจากพระผู้อยู่กับที่ไกลห่างจากครูผู้อยู่กับที่มันก็เลยไปกันใหญ่เลยทีนี้จะพัฒนาอะไรก็เป็นเพียงรูปเป็นเพียงแบบเป็นเพียง โฆษณากันนิดๆหน่อยๆไม่มีความจริงใจจริงจังต่อกันทีนี้ครูบาอาจารย์หวังที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพี่เลี้ยงแบบอย่างเป็นเบ้าช่วยกันกับพระให้เป็นเบ้าล้อมสังคมท้องถิ่นอ้าวกับไม่เป็นเบ้าให้ได้เหมือนสมัยโบราณครูขึ้นบ้านไหนเขาพอใจบ้านนั้นบ้านนี้แต่สมัยนี้เขาชักไม่ไว้ใจขึ้นไปบ้านไหนเขากลัวจะไปยืมเงินเขาหน้าบ้านเขาจะออกหลังบ้านเพราะว่าครูก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเนื่องจากเงินเดือนมากมีเครดิตมากแล้วก็ขาดคุณธรรมที่จะยับยั้งชั่งใจของตนเองมีแต่ความปรารถนาฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมก็เลยซื้อดะไปหมดเลยเงินเดือนออกได้แต่กระดาษเขามาเก็บหนี้หมดทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นความไม่จริงมันเป็นความจริงและทั้งหมดนั้นไม่ใช่ว่ามันจะแก้ไขปัญหาไม่ได้มันแก้ได้ถ้าหากมีธรรมะมีความรู้สึกควบคุมจิตใจของตนเองในสิ่งที่อยากนั้นซึ่งเรากำลังจะพูดถึงธรรมะอันเป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจในขณะนี้นั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างเป็นพี่เลี้ยงทั้งคุณธรรมในแง่คุณธรรมในแง่สังคมในแง่เศรษฐกิจซึ่งก็มีคนยอมรับนับถือหน้าตาครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยยอมรับนับถือครูบาอาจารย์ยิ่งเมาเหล้าเมายายิ่งเล่นการพนันยิ่งเขาไม่นับถือยิ่งเงินเดือนออกเหลือแต่กระบะเหลือแต่กระดาษค่าหนี้เขามาเก็บหมดเครดิตของตนเองที่ไปใช้เอามาสิ่งที่ตัวเองใช้นาฬิการองเท้าอะไรต่างๆมีแต่ของที่ไปดาวมาไม่ได้ของที่ซื้อด้วยเงินสดไปถามกันว่าดาวเท่าไหร่ไม่ได้ถามกันว่าซื้อเท่าไหร่อันนี้ดาวเท่าไหร่ในที่สุดก็ในแง่สังคมค่านิยมชมชอบนับถือจากชาวบ้านน้อยลงไม่ค่อยไว้ใจที่ไม่ได้ยืมเงินชาวบ้านธรรมดาชื่อเงินพันลงแล้วก็ไม่ใช่อีกด้วยมาหน้าบ้านเขาออกหลังบ้านอย่างนี้ในแง่สังคมโคไม่ได้รับความเคารพนับถือในแง่เศรษฐกิจเป็นหนี้เป็นสินพันลงพันหลังเกือบจะล้มละลายกันตัวแล้ว เงินเดือนขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่พอทั้งหมดหนี้ไม่ใช่ว่าจำเป็นทั้งหมดที่จะต้องเป็นหนี้เป็นหนี้ด้วยความไม่จำเป็นทั้งนั้นส่วนมากในที่สุดมันก็เลยไม่มีพี่เลี้ยงชาวบ้านเองก็พึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้เทคโนโลยีเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอะไรๆก็จะใช้เทคโนโลยีใจร้อนขึ้นกว่าเก่าไม่ใช่ใจเยือกเย็นแต่ก่อนฝนตกมาเอาควายไถนาได้กว่าจะเสร็จช่วยกันปักกันดำในครอบครัวจะเสร็จเดี๋ยวนี้จะต้องไถให้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ใจไม่เย็นพอต้องขายงัวขายควายแล้วไปจ้างรถไถที่พอมีเงินหน่อยก็จ้างรถไถหรือมีเงินมากกว่านั้นก็ซื้อรถไถเอาอะไรสิงัวควายก็ไม่มีเงินไม่มีก็เอาไร่เอานาไปจำนองเกษตรสหกรณ์มาซื้อรถไถนาหลังจากนั้นน้ำมันแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อชาวนาต้องซื้อน้ำมันราคาลิตรละเท่ากันกับมหาเศรษฐีในที่สุดเราจะต้องใช้เทคโนโลยีบริโภคเทคโนโลยีทั้งนั้นที่พอที่จะช่วยตนเองได้ ซื้อรถไถจ้างรถไถราคาแพงๆหลังจากนั้นก็ต้องมาซื้อปุ๋ยหลังจากนั้นก็ต้องมาซื้อยาปราบศัตรูพืชอะไรเสร็จนี้พอถึงเวลาเกี่ยวเวลานวดก็ต้องจ้างดะอยากจะเสร็จเร็วๆอยากจะหนีจากบ้านไปทำงานอยากจะใช้หนี้หลังจากนั้นนวดก็ไม่เคยแต่ก่อนนั้นเราใช้คนนวดเอาเองเดี๋ยวนี้ต้องใช้รถอะไรทีนี้มันถูกดูดไปสู่การบริโภคของเทคโนโลยีหมดเลยพอเสร็จปั๊บก็ขายกันตรงนั้นราคาถูกแค่ไหนก็ต้องขายพอลองอะไรไม่ได้เพราะว่าหนี้มันบีบจะมารอคอยให้ ราคามันขึ้นก็ไม่ได้พ่อค้าเขารู้จักเขาก็กดราคาในขณะที่มันเสร็จใหม่ๆทางนู้นก็ถูกหนี้สินบีบคั้นประวิงราคาประวิงเวลาต่อรองราคาไม่ได้จำเป็นก็ต้องขายเพื่อไปใช้หนี้เอาไปมาชาวนาก็ไม่มีพี่เลี้ยงและตัวเขาเองก็พึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้ปัจจัยทั้งหลายมันจึงขึ้นอยู่กับระบบแห่งนายทุนทั้งนั้นสังคมก็เลยแตกสลายทีนี้ทางพระสงฆ์องค์เจ้าว่าอย่างไรฉะนั้นมาทางพระสงฆ์องค์เจ้าจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยทางจิตใจได้แค่ไหนเองเก่งส่วนมากก็รดน้ำมนต์ให้เอาทุกอย่างกุ้มอกกุ้มใจมาสุนัขขัดตังสุมังคลังสุปภาทางหดเข้าไปรดเข้าไปมีเพียงเท่านี้แล้วก็เอาเงินมาเอาฟองสักชั้นเอฟดีไปดีก็เลยเห็นว่าเทคโนโลยีมันขึ้นมามากๆคนเป็นทุกข์มากพระสงฆ์องค์เจ้าก็ห้าวีทีสับเบมเมตเกิดทานฟอร์เมชันขันเจริญเกิดแปลรูปทางวัฒนธรรมแปลรูปทางจริยธรรมพระพุทธเจ้าสอนอย่างหนึ่งก็มาเอาอย่างหนึ่งเพื่อจะได้เงินได้ทองกันขึ้นมามากๆอย่างนี้แหละเพราะนั้นกล่าวได้ว่าสังคมชุมชนของเรากำลังแตกสลายเลยทีนี้เราปรารถนาที่จะให้สังคมของเราดีขึ้นแก้ปัญหาขึ้นก็ต้องการให้คนของเราดีขึ้นพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นการพัฒนาชุมชนนี่มันก็ต้องมีแบบมีอย่างพูดง่ายๆว่าแก้ไขมันก็ต้องให้มันมีตัวอย่างที่ดีอย่าให้มันมีตัวอย่างที่เลวตัวอย่างตั้งแต่การเห็นการได้ยินได้เห็นสิ่งที่ดีตัวอย่างที่ดีโทรทัศน์ออกมาพูดจาในสิ่งที่ดีที่งามให้ได้ยินรูปร่างสิ่งที่ดีงามเรื่องราวดีงามให้เห็นหนังในเรื่องดีๆกกตัญญูกตเวทีการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไม่ใช่หนังตามล่าตามล้างไอ้ชาติโหดปลุกมันขึ้นมาฆ่าตามล่า 30,000 ใหม่มิฉะนั้นก่อนหนังเฟคหนังโป๊รถสวัสดิ์ชายชูไม่รู้หนูอยากลองอะไรต่างๆพวกนี้เราไม่เอาเราจะต้องมาสร้างตัวอย่างที่ดีให้อบตลบอบอวนไปด้วยคุณงามความดีไม่ว่าเสียงที่ได้ยินไม่ว่าสิ่งที่ได้เห็นด้วยตาอะไรต่างๆพวกนี้ที่มันสำคัญที่สุดก็คือผู้ที่จะสร้างตัวอย่างนั้นผู้นั้นแหละคือเป็นแบบอย่างดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22สาระตัวข้อที่40หน้าที่47พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นสาระใหญ่อาศัยคุณเขาหิมวันย่อมบริบูรณ์ด้วยความเจริญ5ประการเจริญด้วยความเจริญ5ประการเป็นไงย่อมเป็นเจริญด้วยกิ่งใบและเจริญด้วยเปลือกเจริญด้วยกระเทาะเจริญด้วยกระพี้เจริญด้วยแก่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นสาระใหญ่อาศัยขุนเขาหิมวันย่อมเจริญด้วยความเจริญ5ประการนี้แหละฉันใดชนภายในช่วยฟังให้ดีนะภาษาบาลีว่าชนภายในคนในบ้านคนในครอบครัวคนในหมู่บ้านคนในสังคมคนในประเทศเอ้าว่าถึงชนในประเทศเลยก็ได้ภาษาบาลีว่าอันโตชโนอันโตชโนเอวเมโคภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชนภายในชนภายในอันโตชโนสัทธังกุลปฏินิสายะอันโตชโนปัญจหิวัตถีหิวัตติกตมาหิปัญจหิสัทธายะวัตติสีเลนวัตติสุเตนวัตติจาเคนวัตติปัญญายะวัตติสัทธังภิกขเวกุลปฏิงตัวนี้สำคัญกุลปฏิงเนี่ยนิสายะอันโตชโนอิมาหิปัญจหิวัตถีหิวัตติติอันโตชโนว่าชนภายในอาศัยเจ้าบ้านผู้มีศรัทธากุลปฏินี่เราทั้งหลายเราแปลกันง่ายๆภาษาบาลีว่าเจ้าบ้านแต่ความหมายนั่นมันกว้างเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าของประเทศเจ้าหัวหน้าพูดง่ายๆหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าชุมชนหัวหน้าสถาบันหัวหน้าองค์กรหัวหน้ารัฐบาลเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจึงเรียกว่ากุลปฏิได้อาศัยหัวหน้าผู้ประกอบด้วยศรัทธาผู้เจริญด้วยศีลผู้เจริญด้วยสุตตะผู้เจริญด้วยจาคะผู้เจริญด้วยปัญญาเมื่อนั้นอันโตชนภายในก็จะต้องเป็นผู้เจริญด้วยธรรม5ประการนี้เหมือนกันเหมือนต้นสาละใหญ่ที่อาศัยภูเขาที่เจริญท่านบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยบรรพศิลาล้วนในป่าใหญ่ย่อมเจริญขึ้นเป็นไม้ใหญ่ชั้นเจ้าป่าชั้นใดยะท่าหิปปะโตเซโลอารัญญสมิงพละห้าวันเนตังโลฆาอุปนิสัยยะวัฒนเตเตวนปฏิวนปฏิเป็นเจ้าป่าได้เป็นต้นไม้ใหญ่ได้ความข้อนี้มีความหมายว่าเมื่อคนในประเทศอาศัยหัวหน้ารัฐบาลอาศัยรัฐบาลอาศัยผู้แทนราษฎรที่เลือกขึ้นมาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรม5ประการคุณธรรม5ประการเนี่ยมันควบคุมเอาหมดแม้แต่ตัวสุดท้ายว่าปัญญารู้เท่าทันเหตุผลรู้เท่าทันปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาความดับปัญหาหนทางปฏิบัติเพื่อดับปัญหารู้จักเหตุรู้จักปัจจัยของสิ่งทั้งหลายศรัทธามีความมั่นใจในตนเองมั่นใจในศักยภาพในการประพฤติปฏิบัติแก้ไขปัญหาของตนเองได้ซึ่งตัวนี้ไม่สร้างปัญหาให้แก่ตนเองไม่สร้างปัญหาให้แก่คนอื่นดำรงปกติภาพในการดำรงอยู่ในการดำเนินไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกลมกลืนกับสภาวะสังคมไม่มีปัญหาเรียกว่าซึ่งหลังจากนั้นสุตะมีการสดับตรับฟังมีหูกว้างตาไกลมีการพินิจพิเคราะห์พิจารณามีผู้รู้ให้คำแนะนำคำสอนฟังหลังจากนั้นมีจาคะรู้จักการเสียสละปล่อยวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันนอกจากนั้นเสียสละสิ่งภายในอารมณ์ไม่ดีไม่งามที่จะก่อให้เกิดความขึงเครียดเกลียดชังเบียดเบียนอิจฉาตาร้อนไม่เอาเปลี่ยนมาเป็นเมตตาปาเนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยกันได้ยอมกันได้ปัญญาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณการเวลาขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรยับยั้งชั่งใจตนเองได้ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มายั่วย้อมมอมเมาจิตใจปลดปล่อยตนเองจากความไหลหลงความมุ่งมัวเมาทั้งหลายได้อย่างนี้เมื่อหัวหน้ารัฐบาลเป็นอย่างนี้หัวหน้าประชาชนหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าองค์กรหัวหน้าสถาบันหัวหน้าครอบครัวพ่อแม่เป็นอย่างนี้ลูกเต้าก็จะกลุ่นไปด้วยกลิ่นไอแห่งคุณธรรมเหล่านี้มันจะไปไหนเสียมันก็ดีเพราะนั้นลูกต่อมาก็ต้องกลายมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปที่เป็นคนดีเหมือนพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยบรรพศิลาล้วนในป่าใหญ่ย่อมเจริญขึ้นเป็นไม้ใหญ่ชั้นเจ้าป่าวัฒทันเตเตวนปฏิเจริญขึ้นมาเป็นเจ้าป่าหมายความว่าเด็กเล็กลูกหลานเผ่าพันธุ์อนุชนรุ่นหลังของเราจะต้องเกิดมาเป็นคนดีมีคุณภาพเหมือนพ่อแม่พาดีเพราะเหตุนั้นทุกวันนี้จะไปหาโทษแต่อนุชนโทษโลกโทษล้านโทษใครไม่ดีเนี่ยต้องมาโทษผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละไม่เป็นแบบเป็นอย่างไม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่งามพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าชั้นใดบุตรภรรยามิตรอํามาตย์หมู่ญาติและคนที่เข้าไปอาศัยเลี้ยงชีพทั้งหลายในโลกนี้ได้อาศัยคุณระบุผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลจึงเจริญขึ้นได้ฉันนั้นเหมือนกันชนเหล่านั้นได้เห็นจาคะและสุจริตทั้งหลายของคุณบุตรผู้มีศีลมีจาคะและเป็นผู้มีสุตตะมีปัญญาเมื่อประจักษ์ชัดแล้วย่อมประพฤติตามชนเหล่านั้นคันประพฤติธรรมอันเป็นที่ จริญตามชนเหล่านั้นก็ย่อมไปสู่สวรรค์สุคติในโลกนี้แล้วย่อมเป็นผู้เพิดเพลินเพียบพร้อมด้วยความบันเทิงในเทวโลกเมื่อวันในโลกนี้นะก็ยังจะต้องไปสู่สุคติสุคตินี่ไม่ได้หมายคำว่าตายแล้วจึงไปนะพระพุทธเจ้าท่านจะว่าสุคติในโลกนี้สุไปว่าดีว่างามว่าง่ายคติไปว่าไปถึงสิ่งที่ดีที่งามที่ง่ายในโลกนี้แล้วย่อมเป็นผู้เพลิดเพลินเมื่อตายแล้วบันเทิงในโลกสวรรค์อมตะวายาติสังขาจะเยจัสะอนุชีวิโนสายาสะสีละปโตสีลังจาขังสุจริตตานิจะตรงนี้สำคัญสัสมานานุกับพันนุกุพันติเยพวันติวิจักขณาอิทะธรรมังจริตวาสักขังสุขติงคามินังตรงนี้เองคำว่าปัสมานานุกุพันติเยจะพวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดแล้วคือลูกหลานหรือผู้ที่อยู่ใต้ปกครองบังคับบัญชาเขาได้เห็นตัวอย่างประจักษ์ชักแล้วปัสมานานุกุพันติเยพวันติวิจักขณาอีทะธรรมังจริตวานะสักขังสุขติคามินะชนเหล่านั้นท่านประพฤติธรรมอันเป็นที่ไปสู่สวรรค์เมื่อเขาเห็นประจักษ์จักชัดแล้วเขาย่อมประพฤติตามประพฤติตามประพฤติตามนานุกุพันติเขาประพฤติตามเขาก็ย่อมประพฤติธรรมอันไปสู่สวรรค์สุขติในโลกนี้นะอิทะธรรมังจริตวาสักขังสุขติคามินังไม่ต้องหลังจากตายแล้วไปมันเดี๋ยวนี้สุขตินั่นเถื่อนมากเขาจะว่าตายแล้วจึงไปเขียนพวงหลีดไปห้อยไว้ข้างโลงศพขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุขติชาตินี้ใครมาบอกว่าขอให้ท่านจะไปสู่สุคติเถิดจะไปนู่นไปนี่ไปขึ้นเครื่องบินไปนั่งรถไฟไปนั่งรถบ้านรถทัวร์สาธุขอให้คุณจงไปสู่สุคตินะตาคอนควันเลยโมโหนึกว่าเขาแช่งให้ตายเข้าใจกันเอาเองสุคติในโลกนี้ในชีวิตนี้สุขไปว่าดีงามง่ายคติไปว่าไปขอให้ไปสู่ทางที่ดีที่งามที่ง่ายไปถึงสิ่งที่ดีที่งามที่ง่ายถ้าประพฤติธรรม5ประการนี้มันก็ไปสู่สุคติเดี๋ยวนี้หลังจากตายแล้วนันทิโนเทวโลกัสมิงโมทันติบันเทิงเพลิดเพลินอยู่ในสวรรค์สรุปความว่าเบ้าหล่อล้อมใจเบ้าหล่อล้อมสังคมที่พระพุทธเจ้าปรารถนาที่สุดต้องการให้มนุษย์ทั้งหลายให้คนทั้งหลายมีตัวอย่างที่ดี5ประการภาษาบาลีที่ใช้คำว่ากุลปฏิกุลปฏินั่นหมายถึงว่าผู้นำผู้นำผู้นำตระกูลผู้นำครอบครัวผู้เป็นใหญ่ในสถาบันในองค์กรในหมู่ในคณะในห้างร้านในบริษัทอันนี้จะควบคุมไปถึงบริษัทด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านนั้นใช้คำว่าบุคคลที่อาศัยที่อาศัยชนภายในที่อาศัยและอาศัยเลี้ยงชีพท่านใช้คำว่าอาศัยเลี้ยงชีพด้วยเมื่อเห็นตัวอย่างที่ดีเขาจะทำคนที่เข้าไปอาศัยเลี้ยงชีพทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยภาษาบาลีว่าอย่างนี้คนที่เข้าไปอาศัยเลี้ยงชีพทั้งหลายในโลกนี้จะพูดสมัยนี้ก็เรียกว่าบริษัทที่คนอื่นต้องเข้าไปอาศัยเพื่อจะเลี้ยงชีพก็จะต้องทำตามตเทวสีและสัมปันนังสัทธังกุลปุตตังอิทะอุปนิสัยะวัฏฐันติปุตตะทาลาจะพันธวะอุปนิสัยะเข้าไปอาศัยเมื่อเข้าไปอาศัยอย่างไปอยู่ในบริษัทใดก็ไปอาศัยบริษัทนั้นทำมาหากินเลี้ยงชีพผู้เป็นหลักเป็นใหญ่ในบริษัทตั้งแต่ผู้จัดการตั้งแต่คณะกรรมการและผู้บริหารหัวหน้าต่างๆเป็นผู้ประกอบด้วยคุณงามความดีมีตัวอย่างอยู่เขาก็ต้องเป็นคนงามความดีอันนี้เราจะต้องเข้าใจว่าพระศาสดาต้องการให้เราได้หล่อล้อมจิตใจกันด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาซึ่งทำอันนี้ในพระไตรปิฎก 21,926 หน้าฉบับภาษาบาลีจะมีถ้อยคำอันกล่าวอย่างนี้ธรรมะประเภทนี้ไม่น้อยกว่า200หน้าไม่ใช่เรื่องเบาๆทีเดียวเลยตอนนี้ท่านมี5มี5เรียกว่าศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา แต่พอเจริญขึ้นศรัทธาเจริญขึ้นศีลเจริญขึ้นมั่นคงแล้วจาคะเจริญขึ้นมั่นคงแล้วปัญญาเจริญขึ้นมั่นคงแล้วก็จะถูกตัดคำว่าสุตตะออกไปก็เหลือสี่กลายเป็นโสตปฏิยังคะจุตูหิโสตปฏิยังเคหิสมานะเปตภาวิเดเสตภาปฏิท่าเปตภาเธอกล่าวว่าเป็นผู้สมาทานเป็นผู้ตั้งมั่นเป็นผู้ปฏิทานในโสตปฏิยะปฏิยังคะธรรมสี่ประการคือธรรมอันนำไปสู่องคุณองค์ประกอบของผู้เข้าถึงกระแสธรรมหรือเรียกให้ชัดเจนว่าโสดาบันตรงนี้ไม่มีคำว่าสุตะสุตะนี่เป็นผงชูรสเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงศรัทธาเป็นพี่เลี้ยงของศีลเป็นพี่เลี้ยงของจาคะเป็นพี่เลี้ยงของปัญญาสุตะแปลว่าการสดับตรับฟังการศึกษาการอ่านการฟังฟังครูบาอาจารย์ฟังผู้รู้นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายผู้จะฟังไม่ไปฟังเสียงอื่นเสียงผีเสียงมารเสียงเหล่านี้แหละที่เรียกว่าปรโตโขสะส่วนเสียงละโตโคสะฝ่ายเสียงเมื่อเสียงคุณดังฟังชัดฟังเข้าอกเข้าใจพิจารณาดีแล้วตนเองก็ประพฤติปฏิบัติให้ตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาในศีลในจาคะปัญญาอันนี้ก็เลยเกิดเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นคนอื่นเป็นตัวอย่างให้แก่เราทีนี้เดี๋ยวนี้เรามันขาดอันนี้ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างขาดศรัทธาขาดศีลขาดจาคะขาดปัญญาพระพุทธเจ้าต้องการที่สุดเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเบ้าหล่อล้อมสังคมเหมือนกับภูเขาใหญ่ที่หล่อหลอมต้นไม้ใหญ่ให้เขียวสดงดงามเขาใหญ่ท่านไปดูทุ่งใหญ่ซาเตโวทุ่งน้องขาแข่งก็ดีที่นี้เป็นวนอุทยานแห่งชาติอยู่ที่เขาภูพานเรานี่ก็ได้ท่านทั้งหลายไปดูใครไปใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่ภูพานท่านมันไม่มันเขียวนั่งรถผ่านไปตั้งแต่ภูพานราชนิเวศขึ้นไปจนถึงเทือกยอดเขาสูงภูพานเขตกั้นแดนสกลนครกาฬสินธุ์เขียวทั้งปีใครไปใส่ปุ๋ยใครไปรดน้ำใครไปพรวนดินให้แก่มันมันได้อาศัยภูเขาความชุ่มชื้นให้แก่กันและกันมันได้เป็นตัวอย่างให้แก่กันและกันที่พุทธเจ้าว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยบรรพตศิลาล้วนในป่าใหญ่ย่อมเจริญขึ้นเป็นไม้ใหญ่ชั้นเจ้าป่าชั้นใดบุตรภรรยามิตรอมมาตย์หมู่ญาติและคนที่เขาไปอาศัยเลี้ยงชีพทั้งหลายในโลกนี้ได้อาศัยคุณบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์เบิกบานเจริญได้ด้วยสุตะในการฆ่ปัญญาเขาจึงเจริญได้ฉันนั้นเหมือนกันชนเหล่านั้นเห็นศีลเห็นสุตะเห็นจาคะเห็นปัญญาเห็นศรัทธาของสุจริตชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วคุณบุตรผู้มีศีลจาคะและสุจริตนั้นก็ประจักษ์ชัดแล้วย่อมประพฤติตามชนเหล่านั้นการประพฤติตามธรรมนั้นก็ย่อมเป็นไปสู่สุคติในโลกนี้และบันเทิงเพลิดเพลินเพียบพร้อมในสวรรค์ดูหลังจากตายแล้วก็ยังได้ประโยชน์เหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชท่านเขียนไว้ในหลักศิลาจารึกท่านบอกว่าทุกคนที่เกิดมาในแผ่นดินของข้าต้องเป็นลูกของข้าข้าราชการเป็นพี่เลี้ยงทุกคนเกิดมาในแผ่นดินของข้าต้องขึ้นสวรรค์เห็นไหมถ้าจะเปรียบภาพพจน์ก็เหมือนว่าพระเจ้าอโศกเป็นขุนเขาใหญ่หลังจากนั้นข้าราชการนั่นก็เป็นต้นไม้ใหญ่ๆที่อาศัยในนั้นหลังจากนั้นก่อหัวหน้าคณะหัวหน้าหมู่หัวหน้าบริษัทหัวหน้าสถาบันหัวหน้าองค์กรอะไรต่างๆล้วนแต่เป็นผู้มีเป็นหัวหน้าที่มีคุณธรรมก็จะนำกันไปสู่สวรรค์เป็นอย่างนี้พอเห็นนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าต้นไม้ใหญ่ๆในป่าซึ่งไม่มีใครไปถางไปทำลายมันไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยไม่มีใครไปรดน้ำไม่มีใครไปพรวนดินทำไมมันเจริญงอกงามแต่สิ่งที่เราปลูกอยู่กลางทุ่งซึ่งที่ทางเตียนโล่งป่าสงวนแห่งชาติเหลือแต่ตอเสร็จเรียบร้อยแล้วพากันมาปลูกป่าเทิดพระเกียรติปลูกป่าเพื่อสมเด็จย่าอุ้ยไถแล้วไถอีกอย่างดียกร่องปลูกทั้งใส่ปุ๋ยทั้งพอรดน้ำก็รดมันยังไม่อย่างงามเพราะมันได้ล้มละลายเสียแล้วมันจะต้องพยายามกันอีกใช้เวลานานแต่นี่ใครจะเอาใจใส่กันถึงขนาดนั้นอันนี้เปรียบนะเปรียบต้นไม้ใหญ่ในป่าในดงมันเขียวสดงดงามเลยไม่จำเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยไปรดน้ำไปพรวนดินมันมีปุ๋ยในตัวมีอะไรต่ออะไรในตัวมันเสร็จเรียบร้อยอมดูดซับเอาน้ำไว้หล่อเลี้ยงของมันเองได้ช่วยเหลือกันทั้งต้นใหญ่และต้นเล็กคนโบราณอีสานของเราว่าไม่ไงหน่อยเดียระดาษเป็นทันร่วมกันเป็นดงสูงโมคะยุงย่างเสือ เครือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทางลมผัดยังมีภูมิหน่อยทางเผื่อจอจีใหม่มูนี่มันสิห่างกันไกลความสัมพันธ์มันมีอยู่นํากันได้ฟุ้งหมูยุ่งย่างใหม่ใบหน้าได้เป็นหอมให้กระซุ่มโมหน่อยทางเผื่อได้ซุ่มเย็นพวกโมหน่อยก็คือดังเดียวกันแต่พากันปกคุ้มให้ซุ่มเย็นทางเหงาให้แกลูกโคเถามาหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคนเฮานั่นก็คือดังเดียวกันไอ้น้องเอ้ยแม้นสิรวยหรือโจรก็อยู่นำกันได้คือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาให้ซุ่มเย็นเห็นไหมล่ะ คนโบราณก็พูดไปถ้ามีธรรมะแล้วคนรวยก็รวยไปคนจนก็จะจนไปอยู่แต่มันจะชุ่มจะเย็นมันจะสงบคนรวยมันจะเป็นเศรษฐีใจบุญมันจะไม่เป็นนายทุนหน้าเลือดคนจนมันก็จะเป็นสัตตบุรุษมันจะไม่บูชาอบายมุขเพราะเหตุนั้นเราต้องการให้บ้านเมืองของเราดีสังคมดีชุมชนของเราดีเราจะต้องมาจัดการกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่าเพิ่งไปจัดการกับตัวเล็กตัวน้อยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสอยู่บ่อยๆว่าผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญคุณนันเจตระมานานังสิมหังคัจฉันติปุงคโวสภาตาชิมหังคัจติเนเตชิมหังคเตสติเอวะเมวะมนุสเซสุโยโหติเซทัสสัมมาโตโซเจอธรรมิกังจรติปะเควะอิตราประชาสัพพังลัทธังทุกขังเสติเห็นไหมล่ะดูก่อนที่ทั้งหลายเมื่อฝูงโคข้ามไปแล้วหัวหน้าโคไปคดลูกฝูงมันก็ไปคดในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าองค์กรหัวหน้าสถาบันหัวหน้ารัฐบาลหัวหน้าใครก็ตามใจเฉิดถ้าหากไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมสัพพังลัทธังทุกขังเสติรัฐทั้งหลายแว่นแควนทั้งหลายย่อมประสบไปด้วยความทุกข์อธรรมิโกโหติกุลปฏิติเมื่อหัวหน้าไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่เชื่อไปเสิร์ชพระไตรปิฎกจะตกกันในบาทอังคุตระนิกายเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97ท่านจะพบคำนี้หลังจากนั้นก็มีคำต่อไปว่าคุณนันเจตระมานานังอุชุงคัจฉันติปุงคโวสภาตาอุชุงคัจติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเซสุโยโหติเสทสัมมาโตโซเจธัมมิกังจรติปะเควะอิตราประชาสัพพังลัทธังสุขังเสติอันนั้นหลายลองคิดดูเมื่อหัวหน้าโคเมื่อโคข้ามไปแล้วฝูงโคข้ามไปแล้วเมื่อหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมติให้เป็นหัวหน้าไปตรงมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมไปตรงประกอบไปด้วยธรรมด้วยกันเมื่อนั้นสัพพังลัทธังสุขังเสติแว่นแคว้นลัทธ์ทั้งหลายก็ย่อมประสบกับความสุขกุลปฏิเจโหติธรรมิโกเมื่อหัวหน้าเป็นผู้ประพฤติธรรมตั้งอยู่ในธรรมเดี๋ยวนี้เราเห็นได้กันแล้วชัดเจนว่าบุคคลที่จะควบคุมกลไกของรัฐที่จะนำไปสู่การพัฒนาการดำรงอยู่การดำเนินไปนั่นก็คือรัฐบาลรองอย่างรัฐบาลมาพอมีกลุ่มผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นยอดหัวกะทิของคนแต่ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับเลือกกันเข้าไปหลังจากนั้นในท้องถิ่นก็มีพระสงฆ์องค์เจ้ามีครูบามีอาจารย์มีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านในครอบครัวก็มีพ่อมีแม่บุคคลเหล่านี้แหละเป็นผู้พร้อมหรือยังมีธรรมะ5ประการนี้หรือไม่มีศรัทธามั่นใจในบาปในบุญมั่นใจในผลของการกระทำเรียกว่าเชื่อกรรมไม่ได้เชื่อมงคลเดี๋ยวนี้ศรัทธาก็ไม่มีมีแต่เรื่องงมงายไร้เหตุผลไสยศาสตร์ดังเกินกลอ้าวกลุ่มใจไปหาหมอดูไปรดน้ำมนต์ไปผดน้ำมันไปสักกระมอมไปเสกกระบาลครูบาอาจารย์องค์ไหนพากันทำในสิ่งเหล่านี้คนทั้งหลายหลั่งไหลไปครูบาอาจารย์องค์ไหนประพฤติปฏิบัติดีงามสื่อสัตย์สุจริตในศีลในธรรมแนะนำพร่ำสอนในเรื่องการดำเนินชีวิตการดำรงอยู่ดำเนินไปด้วยศีลด้วยธรรมเขาไกลห่างเขาวิ่งหนีเขาไม่เอาอุ้ยเลขตัวเดียวก็บ่ได้เขาว่าเบอร์ตัวเดียวก็ไม่ได้มีตายแต่เทพเปิดอาลาเลยนี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเป็นเครื่องวัดแล้วผู้รักผู้ใหญ่นายพลนายพันทั้งหลายเข้าไปหาแต่หมอดูกันเป็นตันๆ เนี่ยถ้ามีธรรม4ประการนี่ยังเป็นหมอดูอีกด้วยมั่นใจตนเองพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมทาโสธรรมปริยาโยสัมปนาคโตอริยสาวโกอากังคมโนอัตนาวตนังพยากรยะเนี่ยบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมที่เป็นแว่นสองธรรมธรรม4ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาธรรม4ประการนี้แปลเลยว่าธรรมทาโสธรรมปริยาโยเป็นปริยายที่เรียกว่าแว่นสองธรรมเครื่องตรวจสอบเป็นหมอดูให้แก่ตนเองอากังคมโนเมื่อมีความหวังจงใจปรารถนาอยากจะรู้อัตนาวะอัตนังพยากะเรยะเถอย่อมพยากรตัวของตัวด้วยตนเองได้ไม่ใช่พยากรตั้งแต่เดี๋ยวนี้แต่ต้องพยากรได้แม้กระทั่งชาติหน้าพระพุทธเจ้าบอกว่าขีณนิรโยมหิขีณปิตตวิชโยมหิขีณติรัชชาโยนิโยหลังจากนั้นก็ขีณาปาโยวินิปาโตหามัสสมิเธอย่อมพยากรณ์ตนเองได้ว่านรกของเราสิ้นแล้วจ่างก็ไม่มีทางที่จะต้องตกนรกคนอย่างเรายมพบาลไม่กล้าเอาเราไปลงนรกแต่เรามีธรรมอันนี้เราไม่เป็นเปรตเราไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเราไม่มีทางที่จะตกต่ำไปสู่อาบายอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางที่จะตกต่ำเป็นธรรมดาหลังจากนั้นนิยะโตสัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้แน่นอนที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในอนาคตอย่างช้าที่สุดไม่เกิน7ชาติอย่างที่อรรถกถาท่านว่าจำเป็นว่าเราจะเป็นหมอดูให้กันได้ถ้าหากเรามีธรรมเหล่านี้เดี๋ยวนี้มีแต่หมอดูมีแต่คนไปดูหมอมีแต่คนหลอกลวงเรื่องไสยศาสตร์อู้หี่โด่งดังกันแต่ตกถ้าหากเรามีศีลศีลละอริยกันตะศีลเรียกว่าพุทธิศีลศีลที่เป็นไทยแก่ตนเองไม่ถูกกิเลสบังคับให้ประพฤติไม่ได้ประพฤติศีลปฏิบัติศีลเพื่อคนอื่นจะมายกย่องสรรเสริญเยินยอไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลาภสักการะแต่ปฏิบัติเป็นปกติธรรมดาไม่มีใครบังคับจ้างก็ไม่เบียดเบียนจ้างก็ไม่ไปลักจ้างก็ไม่ไปเป็นชู้กับผัวกับเมียของใครจ้างก็ไม่โกหกมดเท็จจ้างก็ไม่ไปกินเหล้าเมายาหุยเนี่ยศีลอย่างเนี้ยศีลเพียงศีล5นี่จะอยู่เหนือการที่จะไปสมาทานเรียกว่าสมุจเฉทสมาทานตั้งใจมั่นอยู่ถือเอาอย่างเด็ดขาดไม่ได้ไปขอยาจามิยากามะกับพระกับสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนมันมีอยู่หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ทำในสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วมีโอกาสโกงเป็น800ล้านมันก็ไม่โกงแม้แต่บาทเดียว หลายเราคิดดูเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไว้ใจใครมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจใครไม่ได้จะไปเป็นรัฐมนตรีเขาก็ตั้งเงี้ยว่ายันจะไปกินมันจะไปกินแล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้ดูแสดงว่าทุกคนที่ตั้งแง่ดูถูกคนอื่นในแง่ร้ายนั้นในจิตใจเขาก็เป็นอย่างนั้นโลกเดี๋ยวนี้จึงมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ว่าแต่กันจะไปกินแล้วเห็นไหมล่ะมันได้เละได้เทะมาถึงขนาดนี้จาคะการให้อภัยการเสียสละการปล่อยวางมือชุ่มไปด้วยการให้เป็นผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจูนเขาก็มั่นใจถ้าคนมีอย่างนี้โอ้ยหมอนี่จังก็ไม่เกณฑ์ไม่กินแน่ๆหลังจากนั้นไม่เล่นพักเล่นพวกถ้าพวกที่มีจาคะทำลายมัจฉริยะ5กูลมัจฉริยะอาวาสมัจฉริยะวรรณมัจฉริยะธรรมมัจฉริยะลาภามัจฉริยะคือการหวงแหนรายได้ผลประโยชน์ของตนเองอยากจะเข้าไปกินกลัวคนอื่นเขาจะไปกินหมดซะก่อนอะไรทั้งนี้ไม่มีหลังจากนั้นเล่นพักเล่นพวกหวงตระกูลไม่มีหลังจากนั้นเล่นเป็นห่วงดิกติศักดิ์ศรีเราจะต้องเป็นคนอื่นเป็นไม่ได้เราจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเขาไม่มีถ้ามันมีจาคาอย่างนี้มันก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยมันจะมีได้หลังจากนั้นตระนีธรรมตระนีลาภตระนีสกุลตระนีวรรณะอะไรพวกนี้ตระนีธรรมวิชาการความรู้อะไรต่างๆไม่อุบมีแต่จะมองหลังหลากหลายไปสู่สังคมให้สังคมได้รับประโยชน์ด้วยตนเองที่ตนเองเกิดมาในโลกนี้อย่างนี้ส่วนปัญญานั้นเป็นผู้รู้จักปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาความดับลงของปัญหาหนทางปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหาและไม่สร้างปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ทำ4ประการนี้เป็นโสตปฏิยังคะถ้าหากยังไม่พอ4ประการคือศรัทธาศีลจาคะปัญญายังไม่เข้มแข็งพูดง่ายๆภาษาสมัยใหม่เลยว่าไม่เข้มแข็งทางจริยธรรมมีโอกาสที่จะล้มละลายเมื่อพบกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องเพิ่มสุตะเรียกว่าอารยวัตถิธรรมธรรมอันนำไปสู่ความเจริญอันประเสริฐคือนำไปสู่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาถึงที่เที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว เดี๋ยวนี้ยังอ่อนแออยู่ก็ต้องอาศัยอีกตัวหนึ่งคือสุตตะเพิ่มเข้าไปจึงเป็นศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาสุตตะแปลว่าการฟังการสดับการเรียนหูฟังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้านักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายผู้จ้าเขียนมาอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นอันว่าเดี๋ยวนี้เรายังขาดเบ้าอันนี้พ่อแม่ตื่นมาด่ากันจึงตั้งแต่เช้าบักหากินตับมึงผัดวะด่าลูกตนเองพอลูกไม่ได้ก็บอกว่าโอ้ยจะมันบ่มีตับมีวีเด้ผัดวะนี่จังได้เอิ้นผีหามากินตั้งแต่ดึกแต่ดื่นพ่อแม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็นก่อนอาหารวันละ3เวลาอย่างนี้ผู้จากระโชกโขกหาทาค้างไล่โคตรเงาเราสักหลานลูกเต่ามันก็ว่าเวมันเห็นเป็นตัวอย่างไม่ดีในครอบครัวก็ดีอ้าวออกไปบ้านจะไปดูโรงเรียนเห็นแต่ครูกินเหล้าสดชื่นบ้านมันดอกไม่บานยามเช้ามันดอกคัดเข้าบานเย็นเห็นครูไปเที่ยวเล่นไฮโลกันดูอย่างนี้เห็นครูเจ้าชู้กันอยู่อย่างนี้ออกจากบ้านก็ไปเห็นแต่ตัวอย่างไม่ดีแม่งนะไปเห็นตำรวจรีดไถตำรวจกินเหล้าเมายาแต่งเครื่องแบบฟ้อนั่งอยู่ในร้านอาหารแม่พิทักษ์สันติราชเป็นผู้พิทักษ์ขวดไปอยู่นู่นนั่นก็ไม่รู้จะเอาตัวอย่างที่ไหนมันเละไปหมดอย่างนี้อ้าวไปฟังข่าวฟังข่าวมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันทางหน้าจอทีวีเอ้ยอะไรอะไรเอ้ยถ้าอย่างนี้ก็เป็นอันได้ว่าเบ้าหล่อล้อมจิตใจของมวลชนตั้งแต่ครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับชาติได้แบบอย่างเหล่านี้ได้แตกสลายไปซะแล้วเราจะทำยังไงต้องการให้บ้านเมืองของเราดีเราก็ต้องพยายามสร้างบุคคลตัวอย่างดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวเอาไว้เดี๋ยวนี้เราขาดกันเหลือเกินจากนี้ต่อไปถ้าหากครอบครัวดีชุมชนดีรัฐบาลดีนั่นจะดีไปเริ่มตั้งแต่ครอบครัวดีเริ่มตั้งแต่ชุมชนดีถ้าชุมชนดีมีศรัทธามีศีลมีความมั่นใจในคุณงามความดีควบคุมจิตใจให้ปกติไม่ตกเป็นทาสของสิ่งยั่วยอมมอมเมาจิตใจบุคคลชุมชนดีมันจะเลือกผู้แทนที่ดีอีกด้วยเอาเงินมาให้800,000 ล้านก็ไม่เอาขันเจ้าบ่ดีคอยจะบ่เลือกเนี่ยอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้เราไม่เข้มแข็งทางจริยธรรมเพียงแต่เขาเอาเงินมาจ้างเท่านั้นเอามันทั้งนั้นว่าแต่ใครจ้างได้มากเท่าไรเอามันคนนั้นระบบการซื้อเสียงก็มากขึ้นคนชั่วก็เข้าไปเต็มสภาเลยการเมืองไม่บริสุทธิ์ซะแล้วนักปราชญ์ก็ไกลห่างไม่มีใครกล้าเข้าไปคนดีๆก็ไม่อยากจะโดดเข้าไปเล่นๆยังไงเงินทองไม่มีเขาไม่เลือกเราไงในที่สุดเขาเอา5เขาจะต้องไปถอนเอาอีก30 40เป็น100นั่นก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าไม่มีความมั่นใจในศรัทธาไม่มีความปกติทางศีลไม่มีความศีลสละที่เรียกว่าจาคะแทนที่เราจะได้สัก100 บาท200 บาทเพื่อเขามาซื้อเสียงเราไม่เอาดีกว่าเสียสละเลยเฮ้เกิดมาไม่มีใครมาจ้างผู้แทนไม่เลือกเราก็พอตั้งตนเองอยู่ได้เราจะเอาคนที่ดีๆงามๆเข้ามาบริหารประเทศชาติเป็นปากเป็นเสียงแทนเราอย่างนี้เป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงแทนเราอย่างเนี้ยนี่เห็นแก่เงิน5 บาท10 บาท100 บาท200 บาทมันก็เข้มข้นขึ้นเห็นไหมเราไม่เข้มแข็งทางจาคะการเสียสละการที่ไม่เอานั่นแหละคือการเสียสละอีกอันหนึ่งละแล้วไม่มีปัญญาปัญญาว่าเอาไปแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดคอร์รัปชันเอาไปแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันการตั้งมั่นของรัฐบาลก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันจะไปแย่งกันกินไปถอนทุนกันอะไรต่างๆพวกนี้เพราะเหตุนั้นทำ4ประการนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เป็นเบ้าล้อมใจพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสสรรเสริญท่านตรัสอยู่บ่อยๆต้องการให้ทำ5ประการนี้มาเป็นเบ้าล้อมจิตใจของมนุษยชาติบ้านเมืองที่ได้อยู่เย็นเป็นสุขสังคมมนุษย์จะเหมือนอยู่สวงสวรรค์ภาษาคนปัจจุบันที่เรียกกันว่าทำ5ประการนี้มันเรียกหลายคำเรียกหลายอย่างเรียกว่าสัมปทาบ้างเรียกว่าทรัพย์บ้างอริยวัตถิธรรมบ้างหลังจากนั้นเราควรจะมาเข้าใจกันให้ชัดขึ้นมาว่าศรัทธานั้นเราเข้าใจว่าความเชื่อซึ่งภาษาฝรั่งที่เราเฟธฟูลิกเหมือนศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแต่ศรัทธาในทางพุทธศาสนาไม่ได้หมายความว่าเฟธหมายว่าคอนฟิเดนซ์คือความมั่นใจมั่นใจเพราะได้พิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผลด้วยปัญญาแล้วแยกย่อยซอยแซ่ซกเล็กออกมาแล้วได้เป็น3ด้าน ขออภัยความเชื่อความมั่นใจในพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลต้นแบบบุคคลตัวอย่างยืนยันถึงวิสัยความสามารถของมนุษย์ว่ามนุษย์สามารถอย่างรู้สัจธรรม เข้าถึงความจริงความดีงามสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามของมนุษย์เองมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เจริญงอกงามขึ้นได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐสูงสุดและเป็นสัตว์ที่เร็วร้ายที่สุดก็ได้ถ้าขาดเส้นขาดธรรมสามารถพัฒนาตนจนหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดบีบคั้นที่เรียกว่ากิเลสและกองทุกข์ทำความทุกข์ให้สิ้นไปประสบความเป็นอิสระดีงามเลิศล้ำสมบูรณ์ได้ชนิดที่ว่าเทวดามารพรมที่ไหนไม่สามารถจะชักจูงไปในทางที่ชั่วได้นอกจากนั้นเทวดามารพรมยังต้องมากราบมาไหว้นี่อย่างนึงความเชื่อความมั่นใจในธรรมคือความจริงความดีงามที่บุคคลต้นแบบซึ่งเรียกว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้นั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ปฏิบัติเห็นผลประจักษ์กับตนเองมาแล้วเรียกว่าค้นพบแล้วนำมาประกาศเปิดเผยไว้เราก็มั่นใจในสิ่งเหล่านี้ต่อมาความเชื่อมั่นในพระสงฆ์เชื่อมั่นในพระสงฆ์นั่นก็หมายความว่าเชื่อมั่นในคนอีกเหมือนกันคนที่อาศัยหลักเกณฑ์หลักการที่พระพุทธเจ้าบุคคลตัวอย่างได้กระทำมาแล้วก็ได้วางเป็นบทบัญญัติให้เราประพฤติปฏิบัติตามก็ได้ผลมาแล้วอย่างนี้เราก็ควรจะเข้าใจได้ย่อๆว่าที่ว่าเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เข้าถึงด้วยปากพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิธรรมดามันต้องเข้าถึงด้วยศรัทธาและปัญญาอย่างนี้สรุปความให้มันคุ้มความอีกชั้นหนึ่งว่าเมื่อต้องเห็นเหตุผลแล้วมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงดีจริงจึงเชื่อว่าธรรมที่พระองค์ได้ตรัสเป็นจริงดีจริงแล้วเชื่อว่ามูชนที่เป็นอยู่ด้วยธรรมนั้นมีได้จริงได้มีจริงควรให้มีและควรเข้าร่วมจริงควรที่เราจะเป็นอย่างนั้นสรุปอย่างนี้ต่อมาก็ขั้นศีลความประพฤติปฏิบัติพูดให้เต็มความหมายแท้จริงก็คือระเบียบความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายวาจาใจที่เกิดมาเป็นสังคมกลายเป็นสภาพที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติต่างๆเป็นไปเพื่อเข้าถึงจุดหมายอันดีงามกับสภาพแวดล้อมและบุคคลอย่างนี้สำหรับสังคมมนุษย์ในวงกว้างระเบียบประพฤติขั้นตอนอย่างน้อยที่สุดคือศีลขั้นพื้นฐานพูดง่ายว่าศีล 5เนี่ยเป็นสาระสำคัญในแก่การไม่ละเมิดต่อชีวิตต่อสังคมทรัพย์สินอะไรต่างๆพวกนี้เราจะต้องเข้าใจว่าเป็นการรับผิดชอบทั้งทางกายทางวาจาทางใจศีล5ข้อนั้นเป็นการรับผิดชอบไม่เป็นการเบียดเบียนทั้งทางกายวาจาใจทั้งตนเองและผู้อื่นต้องช่วยวางดีว่าทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธายะสีเลนะจะโยปวัตติเร็วเข้ามาเอกสุตะสิ่งที่ได้สดับอันนี้ก็ได้พูดกันมามากแล้วว่าตัวนี้เป็นผงชูรสเป็นพี่เลี้ยงของศรัทธาของศีลของจาคะของปัญญาต่อมาจาคะเนี่ยการเสียสละหมายถึงการให้ที่แท้จริงเป็นการสละออกไปไม่ได้ว่าให้ได้หวังอะไรตอบแทนสละทั้งข้างนอกและข้างในทั้งข้างนอกเรียกว่าสละวัตถุข้างในสละกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวตนหวงแหนไม่ปรารถนาผลได้ตอบแทนเพราะการให้ของอริยสาวกท่านกระทำเมื่อจิตใจที่สูงส่งพ้นระดับความต้องการไม่ใช่ว่าทานเพื่อจะได้เอาเลขเอาหวยกับพระกับเจ้าการเสียสละอันนี้มันควบคุมไปถึงการเสียสละทางด้านจิตใจอารมณ์ที่เครียดแค้นชิงชังอะไรต่างๆให้อภัยกันได้ยอมกันได้มุ่งแต่ที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เขาได้รับประโยชน์แก้ปัญหาให้เขาและกระทำให้เขามีความสุขตนเองก็มีความสุขในการให้ยินดีพอใจสุขในการให้การสละการแบ่งปันนั้นในแง่เหตุผลที่ตอบแทนนั้นไม่มีมันจะมีออกมาเป็นรูปของสังคมนั่นแหละเป็นการได้อยู่ในตัวแล้วอริยสาวกมีฉันทะในกุศลอะไรพวกนี้ในตัวจาคะและก็ตัวปัญญามันอยู่ตรงนี้ปัญญานั่นก็คือพูดให้ชัดว่าแปลว่ารู้ทั่วรู้ชัดความเข้าใจอย่างรู้เหตุผลความรู้ประเภทแยกแยะจัดสรรวินิจฉัยออกมาจริงเท็จดีชั่วถูกผิดควรหรือไม่ควรคุณหรือโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ควรละควรเจริญอย่างไรอย่างนี้แต่ที่ลึกๆเข้าไปพุทธเจ้าท่านหมายถึงปัญญาที่สามารถทะลุทะลวงกิเลสชำแหละกิเลสเรียกว่าภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัตถคามนิยาภิกษุผู้ประกอบด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยยปัญญายสมนาคโตด้วยปัญญาอันประเสริฐนิพเพธิกายสัมมาทุกขคยคามนิยาชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบความสิ้นทุกข์โดยชอบนะมันจะความสิ้นทุกข์ที่หลงว่ามันเป็นความสิ้นทุกข์ที่ถูกต้องแต่แล้วมันเกิดความกดดันขึ้นมาใหม่แต่ความสิ้นทุกข์โดยชอบคือทำลายเชื่อมพันของมันอย่างนี้เรียกว่าอริยะทะลวงกิเลสเจาะกิเลสภาษาบาลีว่านิพเพทะนิพเพทะ ถ้าจำไม่ได้ก็จำชื่อวัดให้ดีว่านิเพทะพลารามนั้นนิเพทะแปลว่าทะลวงกิเลสที่ว่าเจาะกิเลสเจาะสัจธรรมได้อันจะให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแต่ไม่ว่าจะบรรยายโดยสำนวนความอย่างไรก็มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันอันนี้เรายังขาดมากคำว่าศรัทธานี่แปลว่าความมั่นใจตัวนี้สำคัญรัฐบาลจะต้องมั่นใจในการดำเนินการดำรงอยู่กับการดำเนินไปของสังคมไทยด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองไม่ใช่หวังพึ่งพาอาศัยต่างประเทศตลอดชักชวนเข้ามาลงทุนมากอบโกยทรัพยากรธรรมชาติมาเอาแรงงานถูกๆซึ่งเขาจ้างอยู่บ้านเขาเนี่ยคนหนึ่งบ้านเขาจ้างคนไทยเราเกือบ20คนอย่างนี้หลังจากนั้นพวกเราก็ลุ่มหลงวัตถุที่เขาผลิตออกมาแล้วก็ซื้อของเขาอีกอย่างเก่าในที่สุดที่ดินที่ดอนต่างๆก็จะถูกขายให้นายทุนต่างชาติก็จะหมดไปแล้วก็มาประกาศว่าถึงความเป็นนิกแล้วเราเป็นผู้เจริญทางเศรษฐกิจในการผลิตในการส่งออกอันนี้ยังไม่ใช่เราจะต้องมั่นใจในการแก้ไขปัญหาของเราโดยไม่ต้องมาหวังพึ่งอะไรมากนักจากต่างชาติอย่างนี้จึงจะเรียกว่าศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองได้แต่นี่เราต้องการแบบอย่างนี้